ักนาคบนศาลาม ีคนจำนวนมากนิยมชมชอบพระพุทธรูปพระเครื่องต่างเสาะแสวงหามาเป็นเจ้าของบ้างก็เก็บไว้เพื่อบูชาระลึกถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างก็ทำเป็นการค้าตามธรรมดาของมนุษย์ที่ยังอยู่ในวังวนความโลภพระเหล่านี้เปลี่ยนมือครอบครองไปตามความต้องการของตลาดยิ่งเก่าแก่ยิ่งงดงามก็ยิ่งเป็นที่นิยมชมชอบโดยเฉพาะสิ่งที่ถือว่าเป็นของเก่าก็อาจจะมีมูลค่ามากขึ้นตามกาลเวลาจะมีคนต้องการมากเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องเป็นพุทธพาณิชย์หลวงตาจะไม่เห็นด้วยกับการที่พ่อค้าเอารูปครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาวางขายบนทางเดินให้ผู้คนเดินเฉียดกรายไปมาท่านไม่ปรารถนาที่จะเห็นและได้ตำหนิการกระทำเยี่ยงนี้เสมอมาพระประธานบนศาลาที่วัดป่าบ้านตาดเป็นศรีสง่าแก่วัดมานานเข้ามาถึงวัดก็มองเห็นแล้วที่หน้าพระประธานมีพระพุทธรูปองค์เล็กอยู่เพียงสององค์ประดิษฐานลดหลั่นกันลงมาผิดกับบางวัดที่ศาลาแน่นไปด้วยพระบูชาต่างๆแถมยังมีบาทน้ำมนต์ราวเทียนกระถางธูปวางเต็มไปหมดความเรียบง่ายของศาลาวัดป่าบ้านตาดทำให้เห็นถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาวัดที่อยู่ในสายทานของหลวงตาจะเหมือนกันทุกวัดเป็นการวางรากฐานของวัดป่าและพระป่าแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายพระนาคคือพระพุทธรูปองค์กลางประดิษฐานอยู่ข้างหน้าพระประธานในศาลาเป็นพระหล่อที่มีสีของหน้าขัดเงางดงามไม่มีใครทราบประวัติว่าท่านมาจากที่ใดเจ้าของผู้สร้างอธิษฐานเมื่อสร้างว่าอย่างไรที่รู้กันก็คือผู้ที่ครอบครองพระนาคองค์นี้ไว้เป็นการส่วนตัวมีอันเป็นไปทุกรายจนต้องอัญเชิญท่านมาประจำบนศาลาวัดป่าบ้านตาดให้เป็นสมบัติส่วนกลางเพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้เป็นการสร้างบุญบารมีตามที่เจ้าของดั้งเดิมได้ตั้งใจอุทิศไว้เมื่อมาอยู่วัดก็ไม่ปรากฏมีเหตุการณ์ร้ายอะไรอีกเลยเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ชอบสะสมพระเล่นพระนักเล่นบางคนถึงขนาดพกกล้องส่องพระเอาไว้กับตัวเห็นพระเครื่องเป็นไม่ได้ต้องนั่งยองๆส่องพระหาตำหนิผมเคยได้ยินจากคำปรารภของเจ้าประคุณสมเด็จว่าพระน่ะไม่ปลอมคนน่ะปลอมคนพวกนี้อาจต้องประสบกับเหตุการณ์อย่างเดียวกับที่บรรดาเจ้าของพระนาคทั้งหลายในอดีตพบมาจนเอาชีวิตไม่รอด